Hey, baby, play our song. No, baby. Never, never, never. Come on, play our song now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Please. I said I like that sound. Break it, break it. Break it, break it. Break it, break it. Break it. अच्छा ना ओ मेरी जान ले ले के मेरी जान ओ मेरी जान ले ले के मेरी जान तेरी यादा रा रा रा तेरी यादा रा रा रा जाने जलाना तुझ पे दीवाना जाने जलाना तुझ पे दीवाना मैं हूँ फिदा दा दा दा मैं हूँ फिदा शिक शिक शिक शिक या आखिरी माफ कर दे अब तो इंसाफ कर दे अपना दिल साफ कर दे कहना तो मान ले Maybe later.